राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 31 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम। एक नहीं दो परमात्मा है, संसार नहीं है। मैंने उल्टी बात मानी है, संसार तो है परमात्मा का पता नहीं। परमात्मा तो है ही, तो निष्णाम बालकपन आप बता नहीं सकते। बालकपन दूर रहा, अभी आप आए और आज बैठे, उस समय पीछे आने का है ही नहीं कभी। जिस अवस्था में, जिस दिन में, जिस में घड़ी में, जिस पली में आप आए, वो मौका फिर नहीं आएगा। मैंने बोलना शुरू किया, उस समय पीछे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभाव अभाव होता, जो चीज को अभाव होता है, अभाव होगा, अभाव होगा। अभी बात कर रहे हैं, इसका अभाव होगा। सब चीज अभाव में जा रही है, प्रति क्षण अभाव में जा रही है, अभाव में जा रहा है। तो अभाव ही अभाव है इसमें, इसमें सच्ची चीज अच्छी है तो अभाव है। परमात्मा का भाव है, इसमें ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सतो। आधे श्लोक में सब बात कह दी, असतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है, मन उसकी सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत, और सत का अभाव नहीं है, सत है ही है और असत नहीं है। अब नहीं को छोड़ दे, है को मान ले, इतना ही तो काम है, सब काम इतना ही, इतना ही है। नहीं को नहीं मान रहे, है को है मान रहे, स्वीकार कर ले इसको, नहीं को नहीं। है जो स्वीकार करने का नाम मुक्ति, नहीं है जो स्वीकार करने का नाम बंधन। नहीं है उसको बंधन है को मान लेगा नहीं, ये बंधन होगा। मूल बात इतनी है, मूल है सो है सुंदर है, सुंदर है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। मैं नहीं सो प्रकट देख, ये है सो दिखे ना है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रकट देखिए, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे ना है। क्यों देख रहे की तो सामग्री है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, ये इसी जाति है, ये सतादि को देखते। जैसे आंख है वो रूप को देखती है, रस को नहीं देखती, रसना है वो रस को ही देखती है, रूप को नहीं देखती। तो अपने सदाति को देखती है। ऐसे संसार जिस जाति का है, उस जाति की अपनी इंद्रिया है, तो उस जाति को ही देखेंगे, उस जाति को नहीं देख सकते। परमात्मा को देखो तो अपने आप से देखो, परमात्मा देखेंगे। इंद्रियों को देखो तो इंद्रिया दिखे, तो संसार दिखेगा। उस जिस जाति की चीज है उस जाति को देखती है, तो इंद्रियों से संसार ही दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते। परमात्मा जैसे आप नहीं हो, आप शुद्ध हो, इंद्रियां नहीं है, ये संसार नहीं है, आप है, तो आप अपने से देखो तो परमात्मा दिखेगा, मैं हूँ, अपने सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, वो है कोई काम नहीं है को, वो है अपने में है, अपना है, अपने में है, अभी है, अपना है, अपने में है, अभी है, अभी सदा है, वो हरिता है, वो अद्वितीय है, सदा है, वो समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशुद्ध है, सभी का है, सब जगह है, परम शुद्ध है, उपमन है, सभी का समान है, दस आदमी थे, लोगों ने कहा तुम दस आदमी हो, चले गए, वो गंगा जी पार जाकर उस पार देखा तो उन्हें तो नौ थे, नौ आया दसों मिला नहीं, तो एक आदमी डूब गया, एक आदमी नवी नदी में डूब गया, दूसरों गिने दूसरों गिने तो अपने भी गिने नहीं, और नौ नौ गिने, नौ आदमी है, नौ आदमी है, तुम गिनो तुम भी नौ, तो सब गिने तो नौ ही आदमी है, तो ये तो डूब गया। तो उसने कहा दशम अस्त तमसि, अरे दशम तू है, अच्छा मिल गया दशम, मिल गया डूब गया था, मिल गया कुछ नहीं, दृष्टि नहीं उधर, दृष्टि नहीं, दृष्टि नौ की तरह भी थे, नौ है एक आदमी हो गया, इसलिए दृष्टि संसार की तरफ है, परमात्मा नहीं है, दस दस आदमी नहीं है, ऐसे परमात्मा नहीं है, अरे परमात्मा है, दस मस तो वैसे तुम है, अब यही बात हो गई, है सो सुंदर है सदा, वो सदा सुंदर है, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो सुंदर नहीं, वो है ही नहीं, वही सुंदर में बिचारे भाई, नहीं सो प्रकट देखी है, नहीं अद्विता है, अब इसको है मान लिया, ये खास बात है, इसको है मान लिया तो वो है वो नहीं हो गया, तो ये देखने वाली इंद्रिया और ये नहीं देखने नहीं कोई देखते, एक धातु की है, एक धातु भी देखती है, वो परमात्मा को देखो तो देख सकते हो, अपने देखते हैं इंद्रियों से, अंतकरण से, अंतकरण से इंद्रियों से देखेगा, वही जो नाश होता है वही देखेगा, अविनाशी दिखते नहीं, अविनाशी देखने वाली है ही नहीं, अविनाशी को देखने वाली सामग्री नहीं है मेरे पास, आप हमारे पास नहीं है, आप ही हो खुद ही अपने पास में है नहीं, आप खुद हो, मैं हूं ओ मैं हूं ओ मैं हूं, अब मैं वो अभिमान अभिमान हूं जो है सब जगह है, वो है हमारे में है, हमारे अपने में है, अपना है, अभी है, अभी अपना है, वो सदा रहेगा, सदा इसका कभी अभाव नहीं होगा, अभाव तो जिसका अभाव है उसका ही अभाव होगा, जिसका अभाव नहीं है उसका अभाव कैसे होगा। जितने देखते जो कुछ अभाव, इससे पहले ये मकान वन पर नहीं थे, पहले ये नहीं थे, शरीर पहले नहीं थे, सौ वर्ष पहले नहीं थे, सौ वर्ष पहले नहीं थे। जैसे सपना आता है उस समय सपना होता है, नींद खुलते ही सपना मिट जाता है, मुड़ने पर सपना रहते ही नहीं। ऐसे ही ये समय सपना भी है, सपना भमस्त दिशनम पुर दुख, सपना भम सपने से पहले सपना नहीं है, सपने के बाद में सपना नहीं, ऐसे अभी बाद में नहीं, जैसे पहले नहीं, पहले नहीं। सब आकाश मकान वन नहीं था, अंदर में कुछ नहीं रहेगा, काश ये अभाव है, इस अभाव को ठीक अभाव देख रहे तो भाव दिख जाएगा, और भाव को देख रहे तो अभाव दिख जाएगा। दोनों जान ले तो ठीक है, दोनों में एक को ठीक जान ले तो दोनों जान हो जाए। ये संसार नहीं है, संसार नहीं है, परमात्मा है ही बस। अरे परमात्मा है तो संसार नहीं है। इस वास्ते भगवान ने कह दिया, वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, भगवान है, भगवान ये भगवान है, सभी भगवान है, क्यों सत्ता एक ही है। सत्ता जो चीज है वो एक ही है, क्रीड़ा होता है क्रीड़ा रंग करता कही, क्रीड़ा रंग देगा नहीं, रंग है ही वो रंग दिखता है। इस तरह से ये क्रीड़ा है, रंग कर है, रंग करे तो रत रहेगा, तो रंग करे वक्त है नहीं कुछ। है सो सुंदर है सदा, है नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे है, दिखने वो न दिखने वाली चीज ही दिखती है। जिस धातु का शरीर है, जिस धातु की संसार है, उस धातु की इंद्रिया है, उस धातु के अंतःकरण है, उस धातु के मन बुद्धि इंद्रिया है, कान से नहीं देख सकते, आंख से सुन नहीं सकते, आंख से सुन नहीं सकते, इसी तरह से है नाशवान इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं देख सकते। नहीं को सत्ता दे ली पूरी, नहीं को सत्ता दे दो नहीं नहीं दिखता है, नहीं है दिखता है, नहीं है दिखता है तो है दिखना बंद हो गया। नाशतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। दोनों को उभय को देखा है, उभय को देखा है वहां एक वचन दिया एक तत्वदर्शी भी है दिखा है इस रूप से दिखता है। रस्सी होने से साफ दिखता है, सृष्टि नहीं हो साफ दिखी नहीं तो रस्सी साफ बनती है, साफ कोई है ही नहीं। इस बार है ही संसार दिखता है, इसमें खुद में सत्ता नहीं है, वो है सत्ता, सत्ता से दिखता है। है होता है वो नहीं नहीं होता, है होता वो नहीं नहीं होता, और नहीं नहीं होता है नहीं होता वो ही नहीं होता है, है नहीं हो जाएगा तो है नहीं कैसे हो जाएगा, है ही नहीं इस बात नहीं है, ये नहीं हो जाएगा नहीं, 100 वर्ष के बाद में जाएगा जयराम जी। पता ही नहीं लगेगा नहीं, जो हो गए और स्वप्न आया उसमें कोई फर्क नहीं, जो दिन हो गए चले गए स्वप्ना शो हो जा वैसे ही सतगुरु धन धाम स्वप्नावमस्त दृष्णम तो दुख दुख स्वप्नावमस्त दृष्णम। ऐसा नहीं पड़ा दिखता प्रत्यक्ष देखते नहीं, अब माँ के जन्म से ऐसे थे क्या अब इसमें जो भर भर के मोटा कर दिया रबड़ में धर दे जो मोटा हो गया मुहा दिया मोटा हो जाएगा छोटा हो जाएगा एक दिन मिट जाएगा, ये तो हरदम मिट रहा हरदम ही। क्षण मांगू रहेदम ये मिट रहा है वो टिक रहा है वो टिक रहा है नहीं है मिट रहा है, एक परमात्मा है है है वो अभी है अपना है अपने में है अपना है अपने में है अपना है वो अपना है अपने में है अपना है अब भी है। ये बात है साहब स्वप्नावमस्त दृष्णम दुख दुख रस्सी में जैसे सांप दिखता है ऐसे परमात्मा में संसार दिखता है। सीपी में जैसे रूपा दिखता है, काश में जैसे चेहरा दिखता है, जल में जैसे चेहरा दिखती है, शीत और दिखता शीत, ठंडी के समय दिख गए शीत होती है, मृत संग जल दिखता है, एकदम साफ दिखता है, मेरे गए तो पानी मगर खड़ा है, इतना पड़े इतना तो पौधे पानी डूब रहा है, पानी में डूबा उचित है, और वृक्ष है उसकी छाया है, लहरा दी लहरा रास्ता रास्ते पर मोटर मैं चलते जरूर से पानी दिए तो सुन वृक्ष में दिखता है, वृक्ष आधा पानी में है आधा पानी है, अरे छाया हलती है, पानी तरंग तरंग होती है, उसे पर सूखा गिरा ही नहीं है, गिरा सब रुका, शीत कोट देगा शीत कोट शीत कोट, अब ठंडी है ना थोड़े पार देखो जो मैल दिखे मैल शीत कोट, दिखता है बिखर जाएगा, बिखर जाए दिखेगी शीत कोट दिखता बड़ा मैल दिखता बिखर जाता शर जी भाई जी घनश्याम जी सुदेव जी दिख रही नहीं, देखते देखते बंद हो जाते, देखते देखते बंद हो जाते, नहीं नहीं सोचाते नहीं नहीं, मुसाफर खाना भरा रहता है, एक आदमी नहीं रहता मुसाफर खाना में, एक आदमी अरे भरा रहता है हरदम रात दिन, गाड़ी आई भर गया बस गाड़ी, ऐसे ही बना रहता है, हमारे सामने सत्संग ही पुराना दिख रही नहीं, कलकत्ते में सत्संग ही थे पुराने दिख रही नहीं, नहीं नया नहीं, एक धुन एक धुन एक धुन मेरा, गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, जो बह रहा सब संसार बह रहा, वो बहता बहता जीवन लुप्त हो जा रहा है, है एक परमात्मा है वो है ही, पीढ़िया बीती वो है, वो संसार नहीं है, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। परमात्मा नारायण नारायण नारायण नारायण।